بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. قال حدثني محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافيا الى المسجد، فقال لنا من احب منكم ان يحج فليحج، ومن احب ان يهل بعمره فليهل بعمره، فلولا اني هديت لهديت بعمره، قال فمنا من اهل بعمره ومنا من عمل بحج، فكنت ممن اهل بعمره فاضل لي يوم عرفه وانا حارج، فشكوت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ارقضي عمرته وارقضي راسه وامتشتي واهديه بالحج. فلما كان ليله الحسبة ارسل معي عبد الرحمن الى التنعيم فالفت بعمره مكان عمرته. دو باب یہاں پر قائم کیے گئے، العمرۃ لیلۃ الحسبۃ وغیرہ. لیلۃ الحسبۃ میں عمرہ کیا جائے جب آپ سے لوگ فارغ ہوتے ہیں. اس کے بعد اسی طرح سے اگلا باب عمرۃ التنعیم، تنعیم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کیا تھا. تو دونوں باب ایک طرح کے ہیں، حدیث بھی دونوں میں وہی آ رہی. حدیث پڑھ لیں پھر پڑھ لیں. سمع عمرو بن عوف ان عبد الرحمن بن ابي بكر اقره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يردف عائشه رضي الله تعالى عنها وجوها من قبل السمع التنعيم. قال سفيان مره سمعت عمرا وكم سمعته. قال ایک تو بار نہیں سنا، بارہا سنا میں نے، بارہا مجھے سنی حدیث، ایک تو بار نہیں سنی میں نے. قال حدثنا محمد بن غزنة قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احل واصحابه بالهدي وليس مع احد منه هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان عبيد قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال اهلكت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فقالوا ننطلقوا إلى منى، وذكروا أحدنا يقصر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استقبلت ما أهديت، ولو أن معي الهدي ولولا أن معي الهدي لأحللت، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها أحالت فنطقت المناطق كلها غير أنها لم تطف. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بالحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى أنهما أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعض الحجة في الحجة، وأن سراقة بن مالك بن جعش رضي الله تعالى عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم العصبة وهو يرميها، فقال ألكم خاصة هذه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا بل للأبد. تو اس کا اگر تذکرہ آیا تھا سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا، تو جمر عقبہ کی آپ رمی کر رہے تھے، وہاں پر سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس طرح سے آ کر کے ایک ہی ساتھ عمرہ کریں پھر اس کا حلال ہو جائے پھر حج کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ تو کیا جواب دیا آپ نے؟ یہ ہمیشہ ہمیں اس کے لیے کہ آدمی آئے اور اس طرح سے عمرہ بھی کرے اس کے بعد حج کرے دونوں ایک ساتھ. تو یہ حدیث آپ نے پڑھی، دو باب اس کے اندر پڑھے آپ نے، ایک العمرۃ لیلۃ الحسبۃ وغیرہ اس عمرۃ التنعیم. تو اب یہ مسئلہ ہے کہ کسی آدمی نے حج کر لیا ہے، اب حج کرنے کے بعد مکہ سے نکل کر کے باہر جا کر کے عمرہ کرے، تو عمرہ کرے یا نہ کرے؟ صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی اس طرح کا ثبوت نہیں ملتا سوائے کس کے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اسی طرح سے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جتنے بھی عمرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ مکے میں داخل ہوتے کیے ہیں، مکے سے نکل کر کے نہیں کیے عمرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مکے میں داخل ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے، مکے سے نکل کر کے کوئی عمرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 13 سال تک رہے اسلام نبوت کے بعد مکے میں، لیکن مکہ باہر گئے ہوں اور باہر تحرام بات کیا کہ عمرہ کیا ہو. تو جتنے بھی عمرے آپ کے ہیں مکہ میں داخل ہوتے ہوئے لیکن مکہ سے باہر جا کر کے اور حل سے احرام بات کر کے آئے، ایسا کوئی عمرہ نہیں کیا آپ نے، نہ صحابہ کرام نے، صرف اور صرف اگر ثابت ہے تو کس سے ثابت ہے؟ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لہذا اگر کسی کا عذر ایسا ہے جیسا کس کا عذر تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو اس کے لیے گنجائش ہے موجود, کیونکہ یہ بہرحال کسی کے لیے خاص ہو, ان کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے. لہذا کسی کا اگر عذر ایسا ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا کہ وہ حیض کے ایام شروع ہو گئے جس کی وجہ سے یہ تمتع نہیں کر سکتی تھی, عمرہ پہلے جو کرنا تھا ان کو نہیں کر سکتی تھی, لہذا انہوں نے بعد میں عمرہ کیا, وہ لہذا کر سکتا ہے. لیکن کوئی آدمی وہاں پر جائے حج کرنے کے بعد سوچے بہت ثواب کا کام ہے اور نکل کے عمرہ کرے, بار بار جا کر کے آئے, تو اس طرح عمرہ کرنا یہ صحابہ کرام کا, اور بھی صحابہ کرام تھے جو وہاں گئے تھے لیکن لوگوں نے اس طرح سے نہیں کیا تھا. لہذا عمرہ جب آپ مکے سے کہیں سے مدینے سے فلاں جگہ جا رہے ہو, مکہ جا کے عمرہ کر لیجیے آپ, لیکن مکے میں رہتے ہوئے نکل کر کے اور جا کر عمرہ کریں آپ, لوگوں کے لیے مشکلات کا مشقت کا سبب بنے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ورنہ آج بالکل عام دستور بنا ہوا, لوگ جاتے ہیں باہر اور علم صنعین اور وہاں سے کیا کرتے ہیں, عمرے میں عمرہ کرتے ہیں وہاں پر لوگ, اس طرح کا ثبوت صحابہ کرام سے نہیں ہے. اگر کسی کے پاس عذر ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے اس طرح کے ماں سے. تو حد کے بعد اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اسے حد نہیں پیش کرنا پڑے گا الگ سے. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قال اخبرتني عائشه رضي الله تعالى عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هلال الحجه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمره فليحل ومن احب ان يهل بحجه فليهل, ولولا اني اهديت لاهللت بعمره فمنهم من اهل بعمره ومنهم من اهل بحجه, وكنت ممن اهل بعمره فحجت قبل ان ادخل مكه فادركني يوم عرفه وانا حاج, فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي امرتي وانقضي راتبي وانتشتي واهدي لي بالحج حجي, فوعدت فلما كان ليله الحج فلي ارسل معي عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه الى التنعيم فاردفها فاهلت بعمره مكان عمرتها, فقضى الله حجها تو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس طرح کی جو عمرے کی نیت کر کے آئے تھے عمرہ نہیں کر سکے, عمرہ توڑنا پڑا اور اسے احرام سے نکلنا پڑا, تو اس کی وجہ سے کوئی فدیہ دینا ہو حدی دینا پڑے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کی نیت سے تھی لیکن حیض کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکیں, توڑنا پڑا انہیں اس کی نیت کو اور دوبارہ انہوں نے حج کی نیت کی, اس کی وجہ سے کوئی ان کے اوپر حدی ہو کوئی صدقہ ہو سوم ہو کچھ نہیں کرنا پڑا تھا ان کو. جی ہاں, عمرہ کے ثواب ملتا ہے جتنی مشقت برداشت کر کے آپ جائیں اتنا ثواب ملتا, مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے اور آپ پیدل جائیں مشقت زیادہ ہے اس کے اندر, مراد یہ نہیں ہے, بلکہ ایک آدمی قریب ہی جا کے عمرہ کر لے رہا ہے اور آپ کہاں جا رہے ہیں عمرہ کرنے؟ ہندوستان سے جا رہے ہیں آپ, زیادہ پیسے خرچ کر کے جا رہے ہیں, زیادہ مشقت برداشت کر کے جا رہے ہیں, تو آپ کس کو زیادہ ملے گا؟ تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث میں آ رہا ہے؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عامر بن فاطم بن محمد بن عبد الله عن ابراهيم عن الاسود قال قالت عائشه رضي الله تعالى عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الناس بنسكين واذكر بنسك, فقيل لها انت به فاذا طهرت فقلتي فاخرجي الى التنعيم فاهليه ثم اتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتيه او نصبيه. آقا لیکن یاد رہے بعد میں آ کر کے تم عمرہ کرتی اس کا ثواب کچھ اور ہوتا, مدینے سے عمرہ کرنے کے لیے, اور ایک ہی نکل کر کے تنیم آ کے عمرہ کر لو تو ثواب کچھ اور رہے گا. لیکن على قدر نفقت کے اور نصب کے, جتنا اخراجات جتنے تم خرچ کرو گی اسی کے حساب سے, جتنی تکلیف پریشانی تکان ہوگی اس کے ساتھ ثواب ملے گا تم کو, تو اگر بعد میں آ کر کے مستقل عمرہ کرتی اس کا ثواب کچھ اور ہوتا, اور یہیں سے مکے میں جا کر کے باہر سے اور احرام باندھ کے آگے عمرہ کر لیا اس کا وہ ثواب نہیں ملے گا, اس وقت اتنا یاد رہے آپ کو. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کوئی آدمی عمرہ کرنے گیا ہے, عمرہ کرنے کے بعد اسے فوراً واپس آنا ہے, آدمی عمرہ کرنے گیا ہے اور عمرہ کر کے اسے فوراً واپس آنا ہے, دیر نہیں ہونا ہے, ابھی تو طواف خانہ کعبہ کیا ہے اور اس کے بعد صحیح کی ہے اور بال کٹوا کر کے واپس آنا چاہتا ہوں, تو جب اب وہ رخصت ہونا ہے تو طواف وداع الگ سے کرنا پڑے گا, یہی طواف کافی اس کے لیے. مطلب سمجھ آیا آپ کو کہ آخری واسطہ کس سے ہونا چاہیے؟ خانہ کعبہ سے ہونا چاہیے. آخر میں طواف ادا کر کے آنا ہے، لیکن آدمی نے ابھی طواف کیا عمرے کا اور پھر واپس آنا چاہتا ہے فوراً، تو کیا اسے الگ سے طواف ادا کرنا پڑے گا یا یہی طواف کافی ہوگا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ عمرہ کیا تھا، اور عمرہ کر کے فوراً نکلنا تھا ان کو، الگ سے انہوں نے کوئی طواف کیا اسے طواف ادا انہوں نے نہیں کیا کوئی طواف ادا، تو معلوم ہوا اگر کوئی فوراً نکلنا چاہتا عمرہ کر کے تو اسے الگ سے کسی طواف ادا کی ضرورت نہیں ہے. آخری وسواس تھا خانہ کعبہ سے آدمی کا ہونا چاہیے، اس کے بعد زیادہ دیر تک نہ رکے آدمی. قال حدثنا ابو معاذ قال حدثنا افضل حفظ وحفظ قائما عائشه رضي الله تعالى عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج في اشهر الحج وحرم الحج فنزلنا بسرفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحاب من لم يكن معه هدى فاحب ان يجعلها عمره فليفعل فمن كان معه هدى فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من اصحابه فلم تکن لہم عمرہ، ان کے لیے عمرہ کر کے حلال ہو جانے کا امکان نہیں تھا، ان کے لیے عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا جن کے ساتھ حدیث تھی، مرانی اور عمرہ نہیں کر سکتے تھے. عمرہ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلحانے اور اس طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے مراد یہ کہ ان کے لیے نہیں تھا کہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے. فغفر علي النبي صلى الله عليه وسلم على أسفي فقال ما يبتيك قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت لعمرة قال وما شأنك قلت لا أصلي قال فلا يضرك أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن فكوني في حجك عسى الله أن يرزقك أن يرزقكها. قال فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحجة فدعا عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه فقال أخرج دفتك إلى الحرم یہاں بغیل الحرم ہے اور اس محاشی میں کیا لکھا ہوا ہے من الحرم، حرم سے باہر لے جاؤ ان کو. مراد اس سے مطلب یہ ہوا کہ تنعیم ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل یہ حرم سے باہر جا کر کے پھر سے احرام باندھ کر کے آنا ہے، سب سے اقرب تھا تنعیم، اس لیے آپ نے کہا تھا. تو جس طرح سے حج کے حج حاجی کرتا ہے اسی طرح سے عمرہ کرنے والا بھی کرے گا. مرادنی جو حج کیا مال سارے عمرے میں ہوں گے، جن چیزوں سے اجتناب کرنا پڑتا ہے حاجی کو، جن چیزوں کا التزام کرنا پڑتا ہے حاجی کو، انہی چیزوں کا التزام معتمر کو بھی کرنا ہوتا ہے. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا حمام قال حدثنا عتاه قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن عدي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجعلان به وعليه جبة پہنے ہوا تھا اور اس پر خلوق کے نشانات تھے، اس سے پہلے خلوق کا لفظ نہیں آتے ہیں، خلوق کے نشانات تھے. او قال صفرة یا زردی کے نشانات. فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب فقلت لعمر رضي الله تعالى عنه. اس سے معلوم ہوتا ہے جب آپ کو کپڑے سے ڈھکا گیا تب میں نے کہا، لیکن میں نے کیا بتایا اس سے پہلے آپ کو، میں نے کہہ رکھا تھا ذرا کبھی موقع ملے تو دکھائیے کہ نہیں اسلام پر بھائی کیسے نازل ہوتی ہے، تو میں نے کہہ رکھا تھا نہیں وہ سب میں نے کہا بکول تو میں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رکھا تھا میں نے. جس طرح سے کہ جوان اونٹ ہوتا ہے اس کی آواز ہوتی ہے، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آ رہی تھی. اغسل عنک اس سے پہلے جی اقلاع عنک الجبۃ کیوں جبتے اقلاع عنک الجبۃ جی واغسل اثر القدوم عنک یہ استدلال ہے کہ باقی جس طرح سے حج کے اعمال انجام دیتے ہیں تمہیں معلوم ہے اس طرح سے عمرہ کرنا ہے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن عدي انه قال قلت لعائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يومين حديث السن ارايت قال والله ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت رايته فلا جناح عليه انه فلا أرى على أحد شيئا فلا أرى على أحد شيئا ألا يتفوق بهما. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يتفوق بهما. إنما أنزل بعد شيء هذه زمين جلدي يدي سبيل أبي عاتك عشرة لله تعالى عنها كي وزهات إتائك لي. إنما أنزل هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنادل، وكانت منات حد حذو قديد يعني قديد کے بالمقابل یہ منات جو نائب تھا. وكان يتحرجون ان يتطوفوا بين الصفا والمروه فلما جاء الاسلام سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانذر الله ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت ان يعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما. جاء سفيان وهو معاذ عن هشام قال: ما اتم الله من حج امرئ ولا عمرته ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. يعني اگر کوئی صفا مروا کی سعی نہ کرے تو اس کا نہ حج ہوگا نہ ہی اس کا عمرہ ہوگا. تو جو اس طرح سے حج ہوتا ہے اسی طرح سے عمرہ بھی کیا تھا طواف اور سعی. کوئی آدمی عمرہ کرنے گیا تو عمرہ کر کے کب حلال ہوگا؟ تو عمرے کے اعمال زیادہ نہیں ہوتے. عمرے میں کتنے اعمال ہوتے ہیں؟ میقات سے آپ احرام باندھ کر کے جائیں، مکہ پہنچ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کریں، اس کے بعد صفا مروا کی سعی کریں، اب جا کر حلال کی تفصیل کرا لیجیے، عمرہ ختم ہو. اور کچھ نہیں کرنا وہاں پر. عمرہ صرف کتنا ہی ہوتا ہے، مکے پہنچ کر کے خانہ کعبہ کا طواف صفا مروہ کی صحیح ہو. تیسرا کام کون تھا اس کے بعد؟ حلق یا تفصیل. اب اس کے بعد آپ کا سارا عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا. اتنے صرف کام ہوتے مکے پہنچ کر کے، باقی نہ یہاں جانا اور نہ وہاں جانا، کہیں جانا نہیں ہوتا اس کے علاوہ عمرے کے اندر. تو عمرہ کرنے والا حلال کب ہوگا؟ وقال حتى ان جابر رضي الله تعالى عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمره ويطوفوا ثم يقصروا. فرمایا انہوں نے اس کو عمرے میں تبدیل کر لیں، اور کیا کریں؟ طواف کریں، اور دونوں طواف خانہ کعبہ کا بھی صفا مروہ کا بھی، پھر تفصیل کرا لیں، عمرہ ہو گیا ان کا. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن يليل عن اسماعيل عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال: عندما رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكه طاف وصفنا معه، قال الصفا والمروه واتينا معه وكنا نكتبه من اهل مكه ان يرميه احد. يا هم لو ذرا سا نگرانی کر رہے تھے، پردہ کر رہے تھے، کوئی پتھر وتھر نہ پھینک دے مکہ والوں میں سے. فقال له صاحبه، یہ جب آپ آئے تو عمرے قضا کے لیے، عمرے قضا کے لیے جب آئے تو اس کا وہ موقع ہے. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لا. کہا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث سنائی تھی بشارت، ان کو ذرا سا وہ ہمیں سنا دیجیے. لے خدیجہ تھا بشرو لے خدیجہ تھا لا صخب فيها ولا نصب. تو کہا گیا تھا آپ سے کہ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دے دیں جنت میں ایک گھر کی، جو کس کا بنا ہوگا؟ من قصب، کس کا بنا ہوگا؟ بانس کا. بانس کا بھی سے اچھا لگے گا. قصب کے کی معنی کیا ہوتا ہے؟ لؤلؤۃ مجوہہ. لؤلؤۃ مجوہہ کو قصب کہا جاتا ہے، ایک موتی جو اندر سے کھوکھلا ہو، گویا کہ بہت بڑا محل جو کس کا بنا ہوا ہے؟ ایک موتی کا. ایک موتی چھوٹا موتی، ہاں پورا محل ایک بڑے سے موتی سے تراش کر کے اندر اندر اور وہ محل تعمیر کیا گیا ہے. تو بے بھائی تن فلجل تمن قصب، ایک بہت بڑے موتی کا بنا ہوا ہے وہ. لا صخب فیہ ولا نصب، نہ تو اس کے اندر کہیں شور ہنگامہ اس طرح کا کچھ نہیں، اور بہت ہی پرسکون. ولا نصب، اور کسی طرح کی کوئی تکان پریشانی ہو گھر کے اندر، ہر طرح سے آرام دہ اور اس طرح سے پرسکون. تو آرام دہ پرسکون ایسے گھر کی بشارت دی گئی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں. بس انشاءاللہ کل صبح کا کیا جی؟